राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 जुलाई 1991 को सायंकाल लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण धारयसे मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिणिया शशि सा पार्श्व सात्विकी। 29वें श्लोक में बुद्धि और धृति इत्यादि प्रतिज्ञा की ये गुणों के कारण से 3 तरह की होती है। बुद्धि भी 3 तरह की है, धृति भी 3 तरह की है। 30, 31, 32 में बुद्धि के 3 भेद सात्विक राजस तमस बताए। अब कहते हैं यह धृत्यादिश धृति से धैर्य धारण करने की शक्ति, धृति का धारण करने की शक्ति। ये धृति या धृत्यादिश धृति से मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाए, इनको अपने वश में किया जाए, ऐसे धारण करने की शक्ति है। पर वो होनी चाहिए योगी है ना, समता रहनी चाहिए, मानो समता होनी चाहिए, संसार में आसक्ति न हो। धृत्या याधार ऐसे योगी ने अभिचार लिया, संसार में जो धृति रहती है, धृति रहती है, उस संसार में मन जाता है, संसार की आसक्ति हो जाती है, मन प्राण इंद्रियों की क्रिया है, अगर इधर चल जाती है नाशवान में तो वो अब विचार स्थिति नहीं होती, व्यभिचार दोष आ जाता है, दो के रंग अविचार ऐसी अविचार स्थिति किया जाए वो सात्विक स्थिति में। या तो धर्म काम अर्थान धृत्याधार सोचना, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है, तो धृत्यातु धर्म काम अर्थान धार्य से धर्म और काम और अर्थ इनको धारण करते हैं। यो वो तो अभिचरण्य सात्विक में तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के ऊपर ही दृढ़ रहना है, उसे विचलित नहीं होना है, वो सात्विक होती है अभिचरण्य। और ये राजसी दृष्टि है, धर्म है काम है अर्थ है, इनको धारण करता है, पाप नहीं करता, अन्याय नहीं करता, परंतु मन में ये 3 पदार्थ है, उनके तो मोक्ष अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। इसमें ये है धर्म काम और अर्थान धृत्या धारिय से अर्जुन है अर्जुन, इनको धारण किया जाए। अरे प्रसंग न फलाकांक्षी आसक्ति है मन में, इस वास्ते फल की इच्छा होती है, शुभ काम करे उसका फल मिल जाए, परिश्रम तो निबद्ध से वो राजसी है। रस सुफलम दुखम, रजुगुण का फल दुख होगा, ऐसे प्रसंग फलाकांक्षी धरती राजसी, ये राजसी धरती है। तो राजसी धरती है वो बांधने वाली है, संसार को देने वाली है, जन्म देने वाली है। अब कहते हैं यह स्वप्नम भयम शोकम विषादम दुर्मेधा धरती सपाराम से, दो खोटी बुद्धि वाला पुरुष है, कभी तो सोता रहे, कभी भय हो जाए, कभी शोक हो जाए, विषाद हो जाए, कभी दुख हो जाए, कभी घमंड आ जाए, इनको छोड़ते नहीं, ऐसी धरती है। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना भी मन मेधा, इनका त्याग नहीं करता हूं। ये धारण करनी नहीं पड़ती, ये वृत्तियां तो अस्वाभाविक आती, इसको नहीं छोड़ रहा है, ये तामसी दृष्टि है, ये छूटती नहीं। आ जाए तो कभी सोना होता है, कभी भय होता है, कभी शोक होता है, कभी दुख होता है, कभी घमंड आता है मन में, इनको छोड़ती नहीं, वो दृष्टि तामसी होती है। तो 29वें श्लोक में बुद्धि और धृति के कहने की प्रतिज्ञा कर दी हो गई। पहले उस श्लोक में 19वें में ज्ञानं कर्म च कर्ता च तीन भेद कहने कही, 29 में बुद्धि और धृति दो कहने प्रतिज्ञा की, अब एक सुख कहने की, तीन और दो एक। सुखम, सुख कौन सा ठीक है? सुखम त्रिदानम त्रिविधम श्लोक में भर्तृ सभा, ये आधा श्लोक प्रतिज्ञा में गया। भर्तृवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब धृति के वर्धन सुख के भेद, सुखम तू इदानिम त्रिविधम श्लोक, अब तुम सुख तीन तरह का है, सात्विक राजस और तामस, वो भी तुम सुन लो। त्रिविधम श्लोक सुनने की बात कही, अब डेढ़ श्लोक में सात्विक सुख का वर्णन है, डेढ़ श्लोक आधे श्लोक में प्रतिज्ञा होगी, एक सुख चढ़ने की बात थी। इसमें कोई कहते भी सुन अभ्यास रमति यत्र, तो सुख से सुख में अभ्यास से रमण होता है, सात्विक में राजसी तामसी में तो स्वतः रमण होता है, पशु पक्षी आदि भी सुख के लिए सब काम करते हैं, दुख ना मिले, तो राजसी और तामसी सुख तो ऐसा है। और ये सुख कैसा है? अभ्यास रमती, अभ्यास करने में जिसमें रमण होता है, भजन ध्यान करे, जप कीर्तन करे, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, इसी सुख होता है, वो सुख सात्विक होता है, उसमें विषयेंद्रिय संबंध नहीं होता। विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है वो राजसी होता है, और ये अभ्यास रमती है, भजन ध्यान करने का अभ्यास है, शास्त्र पढ़ने का अभ्यास है, सत्संग सुनने का अभ्यास है, अभ्यास सुनते सुनते इसमें विलक्षणता आती है, इसमें एक सुख दिखता है, उससे इसमें रमण होता है। दुखांतन से निगच्छति, इससे यदि परिणाम में दुख मिट जाता है, दुख सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि ये अभ्यास भगवान की तरफ चलने का करता है, उससे सुख होता है। तो ये भगवान की तरफ चलने से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तो संसार से विमुक्तता स्वतः आ जाती है, तो दुखों का अंत हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखारम, सर्व दुखारम वह राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय स्तर, राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण किया जाए, और विधेय आत्मा जिसका अंतकरण पर वश में है, उसको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो प्रसन्नता की यह बात कहते हैं, अभ्यासात यम से दुखांतन च निगच्छति, तो जिसमें दुखों का अंत हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखाना, वहां भी प्रसाद होने पर सर्व दुखाना हानि रिशो हो जाए, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो ऐसा सुख है, और यह तो अग्नि विष में वह पहले तो विष की तरह लगता है, फिर परिणाम में अमृत की तरह होता है, ऐसा सात्विक सुख है आत्मबुद्धि प्रसाद, जब ये आ गया प्रसाद परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से ये पैदा होता है, ये सात्विक श्लोक होता है, डेढ़ श्लोकों में होता है, एक दो 36 वाला, एक 37, आधा 36 का और एक 37 का। तो आत्मबुद्धि प्रसाद जब को मैंने प्रसाद कहा ना, राग द्वेष वियोग प्रसाद होती है, क्षति प्रसाद ये सर्व दुखाना, वो इसमें है दुखांतन से निगच्छति, ऐसा सात्विक सुख है आत्मबुद्धि प्रसाद जम, परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से। ऐसे तो मन के अनुकूल भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, रुपया मिल जाए, आदर सम्मान मिल जाए तो भी चित्त राजी होता है। वो राजीपना काम का नहीं है, वो राजीपना फंसाने का है। त्याग से तो मिलता है ना, राग द्वेष भूत है इसके विषय। त्याग से एक शांति मिलती, त्यागात शांति अनंत धर्म, त्याग के बाद ही शांति मिलती है। परमात्मा विषय प्रसन्नता से जो सुख होता है वो सुख सात्विक, सात्विक सुख से कल्याण होता है। पर इसमें मैं रमणा नहीं है, रमण करो तो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चालेगा। सतोगुण का जो सुख है उसमें अगर आसक्त हो जाओगे, रमण करोगे, आ कैसी मौज है आनंद है, तो वहां अटका देगा। अगर निर्गुण नहीं होने देगा, गुण से रहित होने नहीं देगा, तो ऐसा सुख वो अटकना नहीं चाहिए। आत्मबुद्धि प्रसाद रम, और यहां तो अभ्यासात रमते हैं, अब राजस्व सुख बचे हैं विषय इंद्रिय संयोग होगा। ये तो अभ्यास से होता है, भगवान तो हृदय से होता है, और वो विषय इंद्रिय संयोग से होता है। विषय इंद्रिय संयोग यह तो लग रहे अमृतोपम पे तो अमृत की रीति दिखता है, परिणाम है विषम, परिणाम है जहर की तरह होता है, परिणाम खराब होता है। आरंभ थे तो विषय इंद्रिया मेरे आपस में खाना पीना सुनना सूंघना स्पर्श करना जो सुख है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का, ये विषय इंद्रिय संबंध होने से सुख होता है। ये संबंध से विषय इंद्रिय से ही होगा। यह तो लग रहे अमृत अमृत आनंद से बड़ा सुख आनंद है, पर परिणाम है विषम, परिणाम खोटा निकलता है इसका। आरंभ अच्छा दिखता है, परिणाम है विषम हुआ। तत्सुखम राजसम स्मृत, वो राजस्व सुख है। रस तो फलम दुखम, ये दुख बता ही दिया। परिणाम में विष की तरह की तरह, तो दुखों का अंत नहीं होता, दुख मिलता है। आरंभ में अनुकूल पदार्थ मिल जाए, अनुकूल भोग मिल जाए, अनुकूल मान मिल जाए, सत्कार मिल जाए, आदर मिल जाए, तो सुख होता है। तो वो सुख पतन करने वाला होता है। संयोग जन्य सुख है ना, जन्य सुख है। आप स्वयं अजन्य है, जीवात्मा परमात्मा की परा प्रकृति है, ये उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान का अंश तो है, पर जैसे संसार के पदार्थ पैदा होते वृक्ष उग कर हुए, मनुष्य शरीर जिसे जन्म करके हुए हैं, ये पैदा होकर के होता है। ऐसा पैदा होकर के जीव नहीं होता है, तो परमात्मा का अंश है साक्षात। प्रकृति के अंश को पकड़ लेने से परमात्मा का अंश है, अगर ये विषयों को न पकड़े तो अंश नहीं, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को आदर देता है, महत्व देता है, तो इसमें फंस जाता है। बंधो विषय स्नेह ताते कहिए जीव, जीव है अलग आजूनी आप विशेष स्नेह न रहे तो सच्चिदानंद स्वरूप है, एकदम आनंद स्वरूप है। तो विषयों के और संग्रह के भीतर तो सुख देता है, आराम देता है। तो भाई ये सब राज से सुख होगा, रजसत्व परम दुखम, ये राज से सुख बताया। यदग्रह चानुबंधे से सुख मोहन महात्मना, आरंभ में अंत में सात्विक सुख तो आरंभ जहर की तरह होता है। एक इसमें बात और समझने की है, सात्विक सुख में आरंभ में सुख जहर की तरह नहीं होता है, किंतु संसार आसक्ति छोड़ते हैं उस छोड़ने में दुख होता है। भोग छोड़ते हैं, संग्रह छोड़ते हैं, मान सत्कार का त्याग करते हैं, नहीं मिलता है तो दुख होता है। तो आरंभ में दुख होता है, तो सात्विक सुख है नहीं अभी। सात्विक सुख के लिए राजसी सुख का त्याग करना पड़ता, और वो जहर की तरह है। यदग्रे यद अग्रे अमृतोपम, और वो यदग्रे परिणाम विष्णु विजेन्द्र संयोग यह तद अग्रे अमृतोपम आरम्भ में अमृत का दिन था परिणाम से वो राजस्व शोक होता है और तामस में यद अग्रे चांद बनने से आरम्भ होते हैं तो सुख मोहन आत्मा आत्मा मोहनम निर्जा जाएगी आलस जाएगा प्रमाद में लग जाएंगे करने लायक काम नहीं करेंगे मैं करने लगता तो पर सिनेमा ये देखे इसमें राजी हो जाते हैं ये तामसी सुख है अधोगत संति तामसा यदग्रे चानुबंध देते सुख मोहन ख्याल नहीं रहता है कि मैं ग्रस्त हूँ काम करना है रुपये कमाना है घर का निर्वाह करना है निर्वाह की वस्तु में संग्रह करना है कमाना है ये भूल जाता है मोह पड़ा मोह में मूढ़ता छा गई ये तमोगुण है तमस्तु अज्ञान दम देही नाम अज्ञान दम मोह अज्ञान से उत्पन्न मोह होता है मोहन सब नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्न बदना थी ये प्रमाद आलस्य निद्रा से उत्पन्न होता है तो आलस्य निद्रा प्रमाद से उत्पन्न है यह उल्टा कहा है वहां बांधने की बात बताई है वहां बताया है निद्रालस्य प्रमादोत्थम निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामश हुआ वहां प्रमाद आलस्य निद्रा भी स्तंभ बदलाती प्रमाद आलस्य न करने काम करने नहीं करने उसको उल्टा किया है तमोगुण बांधता है ना तो ज्यादा हो गया और ये सुख है निद्रा से सुख देना है तामसी तो है परंतु ये अनुचित नहीं है प्रमाद आलस्य अधिक निद्रा ये पसंद करने वाली चीज है और आवश्यक निद्रा आ जाए ये इतना आवश्यक है वो खुराक है उसके लेने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और ये कभी पाक नहीं लगता युक्त आहार विहार से युक्त श्रेष्ठ से कभी युक्त स्वप्नावबोधि से योग बहुत ही दुख है दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है युक्त निद्रा लेने से उचित निद्रा लेने से तो निद्रा में सुख न दे किंतु खुराक दे दे भोजन है वो भोजन कर ले पर सुख रहे नहीं राग द्वेष वियुक्त राग द्वेष रहित विषयों का आसरण किया जाए तो उसमें शुद्ध होता है प्रसन्नता होती है प्रसाद तो प्रसन्नता आत्मबुद्धि प्रसाद में वो सात्विक सुख होता है और तामस में आग्रह अनुबंध परिणाम परिणाम में कोरा मोहर होता है निद्रालस्य प्रमादोत्थम निद्रा आलस्य प्रमाद से तो निद्रा सुख के लिए लेता है ना वो सुख के लिए तो राजसी हो जाता है और पड़े हैं फिर काम करने के अभी ठहरो फिर करेंगे बैठे हैं ताशों पर खेलते हैं राजी होते हैं ये तमोगुण है ये नरक है नरकस तमोगुण ना हो नरक बढ़ गया तो तम नरक में तमोगुण बढ़ गया तो नरक में चला गया हो ये नरक है जैसे असाइट कुंड नरकों के ऐसे ये भी नरक है प्रमाद में निकम में बैठे हैं काम करते नहीं ना भजन ध्यान करते हैं ना स्वाध्याय करते हैं ना सत्संग करते हैं ना भजन कीर्तन करते हैं बैठे निकम में बैठे क्या फायदा है भजन करें तो क्या फायदा न करें तो क्या है याद करें कंठस्थ करें भूल जाएंगे इसमें क्या फायदा हुआ कोई फायदा नहीं बैठे हाँ मौज है कुछ करना नहीं पड़े विद्या भी पढ़नी नहीं पड़े सत्संग की बात सुननी नहीं पड़े याद रखनी नहीं पड़े ये काम ठीक है आप बैठा रहने से तो ऐसे जो लेता है वो खराब चीज है वो अच्छी चीज नहीं है वो पतन करने वाली चीज है प्रमादालस्य प्रमादोत्थम इनसे उत्पन्न होने वाला तो ये प्रमाद है निकम मारे ना करना नहीं पड़े कुछ भी ही राजी है करें तो क्या करे करना इस फायदा क्या होगा करना है वो तो मिट जाएगा याद कर तो मिट जाएगा तो रास्ते के पास में एक वृक्ष था उस वृक्ष के नीचे दो आदमी पड़े हैं तो एक आदमी बोला कि देख मेरे को घाम आ जाए। पड़ा था वहां पर सूर्य तो रहता, पड़ा रहता नहीं, सूर्य तो अगर चला जाता है तो वहां घाम आ गया, आतप आ गया, तावड़ आ गया। तो कभी जाने वाला हमारे को छाया में कर दे तो अच्छा है। दूसरा आदमी पड़ा था तो बेर का वृक्ष था, तो उसके छाती पर एक बेर पड़ गया। यहां तो जाति वाला सुने, भाई सुन, मेरी छाती पर बोर पड़ा है जो मेरे मुख में ना आ गया। वो एक तावड़े पड़ा, वो करे मेरे को तू छाया में ना दे, ऐसे टर्न कर घेस करके और काम लगता है छाया में रख दे। तो वो बोला, बेर पड़ा जो बोला कि देख बेर मेरे मुख में रहे, तो वो चढ़ करके छाया में कर देने वाला कहने वाला कि देख वो तो आदमी आलसी, छाती पर पड़ा हुआ भी बेर नहीं खाता, आलसी है। और वो कहता ये आलसी है, घाम आ गया तो उठकर छाया में तो आलसी है, पर मेरे यहाँ छाती पर बोल पड़े अब तो दाद में वो तो आलसी, ये उद्योगी है। अब इतना सा उनसे काम नहीं करता, ये आलसी बात है। वो तो आलसी है, छाया नहीं जा सकता, मैं आलसी तो नहीं हूं, मेरे भी साथी पर बोल पड़े थे मुकुल ना तो खा लू, ये बात है सर। समझे वो तो आलसी, ये बड़े उद्योगी साहब, तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, कुछ करना नहीं पड़े, पड़े रहे तो अपने। एक बात आई है कह दे क्या बुरी लग जाएगी भाई, गृहस्थ है ना, इनका समय तो जाना जाता है ज्यादा रजोगुण में और तमोगुण में, और साधुओं का समय जाता है तमोगुण में। ये बड़े आदमी चाह रहे थे तो ये बड़ा घातक है, क्योंकि रोटी मुफ्त में मिल जाए, कपड़ा मुफ्त में मिल जाए, टिकट मुफ्त में मिल जाए, पुस्तक मुफ्त में मिल जाए, तो क्यों काम करे। तो कृष्ण तो काम करते हैं तो लोभ आदि में लगे रहते हैं, तो लोभ प्रतिशत ये तो रजोगुण है, और निक में बैठे हैं, काम कुछ है नहीं, ज्यादा सो जाते हैं, पड़े रहते हैं, ताश तो पर खेलते हैं, फालतू बातें करते हैं इधर उधर की, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं। तो साधुओं का तामस जाता है, ये बड़े ठहरे ना तो घाटा भी बड़ा होता है इनके, समझे रजोगुण में नहीं, कृष्ण तो रजोगुण में फंसे, ये तमोगुण में फंसे हुए हैं बहुत होते। ऐसे तो गृहस्थ अच्छा जो कमावे खाओ अपना काम करे, पर तो क्या करे भाई, हम तो कहते हैं लोगों को बड़ा, हमारे तो मुफ्त में खाते हैं, हम तो रोटी मुफ्त में, कपड़ा मुफ्त में, मकान मुफ्त में, पुस्तक मुफ्त में, जावे तो किराया मुफ्त, हमारे घर से मुझे लगते ही नहीं, बाबा जी की जात, तो कुछ नहीं लगे उसमें निकम्मा समय बर्बाद करे, उसका नुकसान होता है। देखो खर्चे से जो ज्यादा पैसा जमा नहीं होना चाहिए, और काम धंधे से ज्यादा समय नहीं मिलना चाहिए तो आदमी ठीक रहता है। खर्चे से ज्यादा जमा करने के लिए बैराक और करोड़ों हो जाए, अब इसका उद्धार होना मुश्किल है, ये पतन होगा इसका। सिनेमा देखेंगे, वो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जो देखेंगे प्रमाद करेंगे, आलसी करेंगे, यू ही खर्च कर दे रही, नहीं देने लायक जाऊन दे देंगे, देने का नहीं देंगे, ऐसे तामसी वृत्ति हो गई आलस्य प्रमाद से। तो भी सावधान रहो, करने लायक काम करो उत्साह से, उससे जो मिल जाए उससे निर्वाह करो अपना। और ये आ रहे कुछ नहीं मुंह मुंह तब तामस उधार देता हूं, ऐसे निर्दय से उत्पन्न होने वाला तामस। अब भगवान कहते थे कहां तक बताओ तुम्हारे, न तदस्ते पृथ्व्याम व दिवी देवेशु अपना पृथ्वी पर और स्वर्ग में और देवताओं में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं प्रकृति ए भी त्रिविद गुण मुक्तम स्यात् कोई सत्व मुक्त हो जाए इन तीनों से रहित हो जाए आहा गुणातीत हो जाएगा तमोगुण के ऊपर रजोगुण रजोगुण और सतोगुण सतोगुण में विनाशक सुख संगे बदनाती इससे की बदे नहीं सात्विक वृत्ति बहुत अच्छी है उसे राजी नहीं हुए भगवान में मन लग जाए तो ठीक बात है पर भगवान दर्शन नहीं देते तो क्या फायदा अभी कुछ नहीं हुआ है भगवान दर्शन किए ही नहीं भगवान के हाथ का प्रसाद मिला ही नहीं भगवान के चरण दर्शन हुए ही नहीं भगवान ने सिर पर हाथ धरा ही नहीं तो क्या हुआ थोड़ा है इसमें असंतोष करना संतोष त्रिशु कर्तव्य सुधारे भोजने धने अपने स्त्री पुत्र मिला उनमें संतोष करो भोजन जैसा मेरे संतोष करो धन जितना मेरे संतोष करो त्रिशु नहीं पकड़ भैया स्वाध्याय पढ़ाई में सत्संग में जप में दान पुण्य करने में उपकार करने में सेवा करने में संतोष मत करो सत्संग नहीं करते पाठ पूजन करते पाठ पूजन हो गया पूर्ति पास अब हो गया आज का तो अरे करते रहो लगे रहो भाई ये तो नया काम है पुराने प्रारब्ध का फल मिले उसमें तो करो संतोष और नया उद्योग करते उसमें संतोष मत करो ये पृथ्वी पर भी है स्वर्ग में भी है देवता में भी है पशु पक्षियों में भी है नरकों में स्वर्ग में सब जगह है इन तीनों गुणों से रहित तीनों गुणों से रहित कोई है ही नहीं ऐसा कोई है ही नहीं ये तीनों गुणों का प्रकार आरंभ किया।